جانب اشارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثارا کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کرو سب کو آرا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثارا جاؤں پیارے یا رسول اللہ تیرے در کے بوتے کہاں جاؤں پیارے کہاں اپنا دام پسارا کروں میں کباب دام پسارا کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکرے کھان جاؤں میں کیوں غیر کی ٹھوکرے در سے اپنا گزارا کروں میں تیرے در سے اپنا آرا کروں میں حبیب خدا کا نظارا کروں میں دل و جان نثارا کروں میں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد خدا محمد اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں خدا را ابا کے دم ہے لبوں پر خدا را باؤ کہ دم غیل بو پر خدا را باؤ کہ دم دم غیل بو پر خدا را باؤ کہ دم دم ہے لبوں پر دمِ واپسی تو نظارہ کروں میں دمِ واپسی تو نظارہ کروں میں

سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ یہ ہر عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے یہ ہر عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے یہ ہر عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے ہمیں تو جنت سے پیارا مدینہ ہمیں تو جنت سے پیارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا یہ رنگین فضائیں یہ مہکی ہوائیں یہ رنگین فضائیں یہ مہکی ہوائیں معطر معمبر ہے سارا مدینہ معطر معمبر ہے سارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ مدینے کے جلووں کے قربان جاؤں مدینے کے جلووں کے قربان جاؤں مدینے کے جلووں کے قربان جاؤں خدا نے ہے کیسا سوارا مدینہ خدا نے ہے کیسا سوارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد وہ مکہ کی میٹھا تو پیارا مدینہ بلا لیجئے اپنے قدموں میں آقا بلا لیجئے اپنے قدموں میں آقا دکھا دیجئے اب تو پیارا مدینہ دکھا دیجئے اب تو پیارا مدینہ پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم میں پھر آ کے دیکھوں تمہارا مدینہ مدینے میں آقا ہمیں موت آئے مدینے میں آقا ہمیں موت آئے بنے کاش مجبر ہمارا مدینہ بنے کاش مجبر ہمارا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں سے ہے پیارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وہ مدینہ جو پالن کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے وہ مدینہ جو پالن کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے صلی اللہ او علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا ہی پیارا کلام, آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں دونوں جہاں میں نصیب فرمائے. یا رسول اللہ کی صدا میرے ساتھ مل کر لگاتے رہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ غم دوری رلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے ہمیں دوری رلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے تسلی رکھ لے دیوانے تیری بھی حاضری ہوگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہمیں بھی اذن مل جائے شہادت موم آنے کا ہمیں بھی اذن مل جائے شہادت موم آنے کا نہ جانے کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مدینہ میرا ہو مسکر بقیے پاک ہو مد پر مدینہ میرا ہو مسکر بقیے پاک ہو مد پر میری امید کی کھیتی نہ جانے کب ہری ہوگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تڑپ کر ہم کے مارو نسبت دیکھنا دم بے تلی ہوگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگر وہ چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے آئے اگر وہ چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے آئے غموں کی شام بھی صبح بہارا بن گئی ہوگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سر محشر وہ جس دم جلوائے زیبا دکھائیں گے سر محشر وہ جس دم جلوائے زیبا دکھائیں گے تو ہر سو مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچی ہوگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں بن جاؤں سرابا بدنی انعامات کی تصویر میں بن جاؤں سرابا مدنی انعامات کی تصویر بنوں گا نیک یا اللہ اگر رحمت تیری ہوگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے جلوہ دکھا دینا مجھے کلمہ پڑھا دینا مجھے جلوہ دکھا دینا مجھے کلمہ پڑھا دینا مجھے جلوہ دکھا دینا مجھے کلمہ پڑھا دینا اجل جس وقت سر پر یا نبی میرے کھڑی ہوگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے جلوہ دکھا دینا مجھے کلمہ پڑھا دینا مجھے جلوہ دکھا دینا مجھے کلمہ پڑھا دینا اجل جس وقت سر پر یا نبی میرے کھڑی ہوگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کو جامِ کوثر اپنے ہاتھ سے بھر کر پلائیں گے وہ جامِ کوثر اپنے ہاتھ سے بھر کر پلائیں گے کرم سے دور محشر میں ہماری تشنگی ہوگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الہی گنبد خضرا کے سائے میں شہادت دے الہی گنبد خضرا کے سائے میں شہادت دے ہمیں بھی اذن مل جائے شہادت مومن آنے کا نہ جانے کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی یا رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تڑپ کر غم کے مارو تم پکارو یا رسول اللہ تڑپ کر غم کے مارو تم پکارو یا رسول اللہ تڑپ کر غم کے مارو تم پکارو یا رسول اللہ تمہاری ہر مصیبت دیکھنا تم میں تلی ہوگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے مرقد میں جب آثار وہ تشریف لائیں گے میرے مرقد میں جب آثار وہ تشریف لائیں گے میرے مرقد میں جب آثار وہ تشریف لائیں گے لبوں پہ نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور کفل مدی انشاء اللہ سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ مسجد بھرو تیری پہلے تو لو پہلے تو لو پہلے تو لو ایک چپ ایک چپ ایک چپ چپ صلو علی الحبیب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ماشاء اللہ عز و جل عاشقوں عاشقان رسول کی گویا کہ روح کی غذا اجتماع ذکر و نعت جمیل قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں ان کا مقطع ہے نا کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا اور وہ بھی ہے نا نعت خوانی خانی موت بھی ہم سے چھوڑا سکتی نہیں یاد خالی موت بھی ہم سے چھوڑا سکتی نہیں قبر میری مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے ہاں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت نے ایسی اتنی نعتیں کہیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی تعریف کی کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں لیوا کے تلے سزا چلے کے باغ تلے پھول کھلے لیوا کے تلے سزا ہو چلے کہ پاگے بنے وہ پھولے کھلے کے دن ہو بنے لیوا کے تلے سزا میں کھلے رضا کی صفا تمہارے لیے لیوا کے تلے سزا میں کھلے گگا کی صفا تمہارے لیے کیونکہ دہن میں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و تمہارے لیے چنو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اور کیسے دو جہاں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اگرچہ ان کا جلوہ ہماری ان ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ ہے مگر میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت قسم کھا کر کہہ رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے دل چمکا دے والے. تو اللہ تعالی کی رحمت سے برسہا برس سے مدنی چینل پر ہم یہ سلسلہ اجتماعی ذکر و نعت سنتے بھی آ رہے ہیں اور عاشقان رسول سن سن کے جھومتے بھی آ رہے ہیں. اور یہ سلسلہ اللہ کی رحمت سے جاری ہے اور جاری بھی ہے اور ساری بھی ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. کہ وہ مسلمان ہی کیا جسے اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہ ہو. کہ ان کی محبت یہی تو سب کچھ ہے, محبت نہیں تو کچھ نہیں, عشق رسول نہیں تو کچھ نہیں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی. سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے, جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے. عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو سب کچھ ہے, محبت رسول نہیں عشق رسول نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایمان کی پہچان, ایمان کی علامت یا آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا عشق و محبت, آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں سے محبت, یہاں تک کہ آپ سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت, یہ ایمان کامل کی پہچان, ایمان کامل کی علامت ہے. اللہ کی فضل و کرم, اللہ کے فضل و کرم سے اس کی کروڑا کروڑ رحمت ہے کہ جو مدنی چینل مستقل دیکھتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ انہیں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لذت نصیب نہ ہوتی ہو. آقا کی اداؤں کو ادا کرنے کا انداز یہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سکھاتا ہے اور مدنی چینل اسے ہمارے گھر گھر پہنچاتا ہے. جو لذت عشق ہمیں دعوت اسلامی کے ذریعے مل رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس لذت عشق میں مزید برکت عطا فرمائے اور اس گلشن کو شاد و آباد رکھے. صدا بہار رہے یہ گلشن اور ہر وقت یہ مدنی چینل کی بہاریں, دعوت اسلامی کے مدنی کام کی بہاریں ہر وقت ہر گھڑی اس میں برکت نصیب ہوتی رہے اور ہمیں اس میں حصہ ملتا رہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اوروں کو بھی جو اب تک مدنی چینل سے دور ہیں, مدنی ماحول سے دور ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں قریب لانے کی کوشش کریں, انہیں مدنی چینل دکھانے کی کوشش کریں, اپنے طور پر کوشش کریں. یہ وہ چینل ہے کہ جسے غیر مسلم نے اگر دیکھا تو ایسے بھی غیر مسلم ہیں جو مدنی چینل دیکھ کر مسلمان ہو گئے, یعنی مدنی چینل دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں, انداز دیکھ کر اور اس کا جو اپنا ایک ہے. پھر اس پر سبحان اللہ جب باپا کی زیارت ہوتی ہے تو مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے کہ نیک لوگوں کی یہ ایک برکت ہوتی ہے کہ ان کے چہرے پر بھی نظر پڑتی ہے تو حق و صداقت کے راستے نظر آ جایا کرتے ہیں. جس سے اللہ توفیق نصیب کرے, جس سے اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے, تو یہ مدنی چینل کی برکت ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, جسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے اس کو محبت ہوتی ہے. تو وہ صدیق اکبر سے محبت کیوں نہ ہو, جو نسبت ان کو حاصل ہے تو مدینہ مدینہ ہے. کیسی نسبت حاصل ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ایک رات ایسی گزاری ہے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کہ صحابہ کرام اس رات پر رشک کرے اور وہ غار کی رات تھی, جب آقا تھے اور یار غار تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ صحابہ کرام علیہ مریدوان اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے نسبت رکھنے والی جو بھی شے ہو, عاشق کو اسے محبت ہوتی ہے. یہی کلام ہے, نعتیں ہیں کہ اس میں سرکار کی تعریف ہوتی ہے, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیات بیان ہوتی ہیں. کبھی اعلیٰ حضرت کے محبت بڑے کلام پڑھے جاتے ہیں, تو کبھی اور اکابرین کے, تو کبھی امیر علیہ سنت کے محبت بڑے کلام پڑھے جاتے ہیں. اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن و جمال کا ذکر ہوتا ہے, آپ کی اداؤں کا ذکر ہوتا ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے, چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کیوں نہ چپ ہو کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بڑی, آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بڑی, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بڑی, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بڑی, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آقا کی تو ہر شے کمال ہے نا, وہ اس کمال کو بھی کمال نصیب ہوا جب وہاں کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو گئی. کس کی بات کریں, زلفوں کی بات کریں کہ سربند شریف کی بات کریں, امامے کے تاج کی بات کریں, پیرہان مبارک کی بات کریں, ناخن مبارک کی بات کریں, کلائی کی بات کریں کہ بازو مبارک کی بات کریں کہ کندھے مبارک کی بات کریں, کس کی بات کریں, انگلیوں کی بات کریں, ہتھیلی کی بات کریں, کس کی بات کریں, شکم اقدس کی بات کریں یا سینے مبارک پر ہلکی خفیف سی کھینچی اس لکیر کی بات کریں, کس کی بات کریں, چہرے انور کے نور کی بات کریں, نگاہ مبارک کی بات کریں, چشمان کرم کی بات کریں, ابرو کرم کی بات کریں, پلکے مبارک کی بات کریں, ریش مبارک کی بات کریں, دندان مبارک کی بات کریں, دہن مبارک کی بات کریں, زبان مبارک کی بات کریں, لعاب دہن کی بات کریں, کس کی بات کریں, کس کی بات کریں. حیران میں شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے. لیکن رسالے خط بے سخن اس پہ کر دیا, لیکن رسالے خط بے سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, سرور گڑھوں کے مالک کو مالا کہو تجھے. وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. آقا میں نثار تیرے کلام پر, کس کی کس کس کی بات, کلام کی بات کریں, فصاحت کی بات کریں, بلاغت کی بات کریں, کس کی بات کریں, عدل کی بات کریں, انصاف کی بات کریں, تکلم کی بات کریں کہ تبسم کی بات کریں, کس کی بات کریں, کیا کیا بیان کرے گا بھائی کوئی کرنے والا, کہ زندگیاں ختم ہوئی, زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا, تیرے اوصاف کا آقا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تو یہ عرض کر رہا تھا نا, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں, میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. ایسا بیان تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا, کہ آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, تیرے آگے یوں ہیں کیسے, یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے بڑے بڑے فصحا عرب کے, جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنی شاعری اور اپنے قلم اور اپنے کلام پر بڑا ناز ہوا کرتا تھا, بڑے بڑے شعر لکھ کر یہ آویزاں کیا کرتے تھے, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان ہے, ایسا سختہ بڑھ جاتا تھا جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام مبارک سنا کرتے تھے, تو یہ کیا کلام ہے, یہ کیا فصاحت ہے, کیا بلاغت ہے, یہ کہاں گئے تھے, کون استاد, تو پتا چلے استاد کون ہے, اور رحمان علم القرآن, ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا استاد کون ہے, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کس کس وصف کا بیان کیا جائے, کہ یہ تو اپنی زبان اپنی طرف تو کچھ کہتے ہی نہیں, یہ تو وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے, ہر بات بے مثال, ہر بات با کمال, تو ان کے سوا کون ہے جسے محبت کی جائے, جس پر قربان ہوا جائے, اور ایسی کمال کی صحبت, کمال کی تربیت, کہ ایک وہ آیت کریمہ قرآن پاک میں ہے, یہ تربیت دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی فرمائی اور کیسا اسلام صحابہ کرام کے سینہ مبارک میں راسخ کر دیا, کہ قرآن پاک کی کوئی آیت کریمہ مجھے یاد پڑتی ہے کہ اگر ہم ان کو حکم دیں کہ تم کہ یہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے تو یہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے, قرآن میں ہے اس طرح کا مضمون ہے آیت میں, تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب آیت کریمہ سنی تو آقا کی بارگاہ میں عرض کر دیا، آقا ابھی ارشاد فرمائیے اپنا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دو. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، صدیق تم نے درست کہا، تم نے درست کہا. یہ مقام تھا، تربیت کی بات ہے، صحبت کی بات ہے، اور پھر قربان جاؤں صحابہ کرام علیہم رضوان کی طبیعتوں پر جنہوں نے کیا خوب اس تربیت کو قبول فرمایا، اور کیا خوب یہ آپس سے بھائی بھائی بنے، محبت پیار اخوت بھائی چارگی کا جو مظاہرہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت سے ملا، یہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تھی. یہ تزکیہ نفس تھا کہ آپ نے قرآن آیت اور جو کچھ ارشاد فرمایا، ساتھ جو تربیت عطا فرمائی، جو صحبت عطا فرمائے کہ بس جو نگاہ پڑ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تربیت ہی پر بات کریں تو ہی ابواب کے ابواب ہیں، باپ کے باپ ہیں. گھر میں تربیت، باہر تربیت، صحابہ میں تربیت، کوئی آئے تو کیا انداز، کوئی جائے تو کیا انداز، کس سے کس انداز سے کلام کرنا ہے، کس سے کیا مقام دینا ہے، کیا اس کو مطلب کہ وہ سب کچھ مدینہ مدینہ. آج دنیا میں بہت کچھ لکھا جاتا ہے مینرز وغیرہ کے نام پر، ایٹیکیٹس وغیرہ کے نام پر، بڑی بڑی بکس شائع ہوتی ہیں. انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو شاید پڑھا نہیں ہے. انگریز کی لکھی ہوئی کتاب بڑی سمجھ میں آتی ہے دنیا میں لوگوں کو، کہ کوئی مینرز پر کتاب لکھ دے، ایٹیکیٹس پر کتاب لکھ دے، کوئی مطلب کو سوشل جو انداز ہوتے ہیں، معاشرتی آداب ہوتے جس کو کہ اس پہ کوئی کتاب لکھ دے، اور اگر کسی انگریز نے لکھ دی کوئی انگریزی میں چھپ گئی تو بس واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ ہو گئی. ارے واہ واہ کرنے والوں، تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا کب ہے؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ختم ہو گئی نا بات یار، ختم ہو گئی نا بات. قرآن نے جس کو مطلب کہ آئیڈیل بنا دیا، قرآن نے کہہ دیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، ختم ہو گئے نا بات. جب قرآن کہہ دے تو اب کیا رہ گیا؟ قرآن کہہ دے کیا رہ گیا کہ ان کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی بات مانو، ان سے محبت کرو. جب قرآن کہہ دے ختم ہو گئی نا بات. ہمارا رب فرما رہا ہے تو پڑھے نہیں ہے انہوں نے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ معاملات جو آدھی سے مبارکہ میں ملتے ہیں، اس میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس کو اس انداز سے پڑھیے، پڑھا ہوگا آپ نے، اس کو اس انداز سے پڑھیے کہ بہار شریعت کا سولہواں حصہ، بہار شریعت کا سولہواں حصہ، اس میں کھانے کا باب پڑھے آپ. اس کو اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت نے آداب طعام میں جمع کیا ہے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ جمع کیا ہے، اور بڑے واقعات کے ساتھ جمع کیا ہے. یوں سمجھے کہ آداب طعام میں یہ بہار شریعت، کنز الایمان، خزان العرفان، تفسیر نعیمی، فتاوی رضویہ، بہار شریعت، یہ سب کا فیضان، احیاء العلوم کا فیضان، یہ سارا بزرگوں کا فیضان، یہ الحمدللہ میں فیضان سنت میں مل جاتا ہے. اس میں سنتوں کا تو فیضان ہے ہی ہے، سنتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگوں کا بھی فیضان جاری ہے. تو اب اس میں جو روایتیں لکھی گئی ہیں، جو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی نے جو نقل کی ہیں، اب کھانے ہی کا باب لے لیجئے اور اس کو پڑھیے. جو کھانے کے آداب اور انداز، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اس طرح بیٹھنا یہ نہیں بیٹھنا، اس کو یوں کرنا اس کو یوں نہیں کرنا، جو طریقے کار لکھے گئے ہیں، آدمی پڑھے تو دنگ رہ جائے. اسی طرح یہ آگے بڑھتے رہیے، علم و تعلیم کے حوالے سے، پہننے اوڑھنے کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، زینت کے حوالے سے، جو کچھ اس میں احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں جو صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے نقل کی ہیں، پورا ایک اسلامک مینرز، دا مینرز آف اسلام جس کو کہتے ہیں آپ، طور طریقہ اسلامی، اسلامی زندگی ڈال دی ہے اس باب کے اندر، اگر اس نظر سے پڑھیں. اور پھر علم کے لیے بہت اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ایک علم نافع اور علم کے حریص اور علم کی طلب رکھنے والے کی ایک بہترین علامت ہے کہ وہ جو پڑھتا ہے نا اس پر عمل کرتا ہے. یہ امیر اہل سنت کا وصف بیان کر رہا ہوں میں، کہ امیر اہل سنت کی یہاں بے شمار خصوصیات ہیں، بے شمار خصوصیات ہیں. لوگ کرامتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں پہلے خصوصیات کو پہنچ جاؤ پھر کرامتوں کی باتیں کرنا یار. خصوصیات تو ابھی سمجھ میں آئی نہیں ہے, کرامتیں سمجھ میں کیسے آئیں گی, کرامت تو ویسے کرامت ہوتی ہے. تو پہلے خصوصیات کو تو سمجھو کہ اس شخص کے اندر خصوصیات کتنی بھری پڑی ہیں. تو ایک خصوصیت آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ جو پڑھتے ہیں نا وہ عملی اس کو جامع پہنا دیتے ہیں, عمل کرتے ہیں. ہم نے بھی ہزارہ باتیں سنی ہوں گی, مدنی چینل کے ذریعے سنی ہوں گی, اجتماعات میں سنتے ہیں, تربیتی اجتماعات میں سنتے ہیں, درس و بیان میں سنتے ہیں, نجی طور پر ہم سنتے رہتے ہیں, مگر ہم سنتے ہیں, سر ہلاتے ہیں, کان تک جاتی ہے, اگر دل میں کبھی کبھار اتر بھی جاتی ہے تو مگر عمل کی طرف نہیں آتے ہم لوگ. یہ بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, بہت اہم بات میں آپ سے عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ ایک خاص وصف ہے یہ باپا کا. تو ہمارے سامنے باپا, میں نہیں کہتا کہ اور نہیں ہوں گے, اور ہیں, زمین خالی تو نہیں ہے, لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے اس وقت جو شخصیت ہے اس کا نام امیر اہل سنت ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ہمارے لیے بھی رول ماڈل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کرنے کا ایک عملی نمونہ ہمیں ان کی شخصیت میں ملتا ہے. اور میں نہیں کہتا, تو علماء مشائخ اور بڑے بڑے اکابرین اپنے اپنے کلام میں اپنے اپنے تاثرات میں یہ کہہ رہے ہیں, چلو اپنے بولے تو بولے مرید ہے تو بولتا ہے, تو کہتا مرید تو مرید نہیں بولے گا تو کون بولے گا, وہ مرید ہی کیا جو پیر پیر نہ کرے, وہ مرید ہی کیا جو پیر پیر نہ کرے, مرید تو کرتا ہی پیر پیر ہے, کیونکہ وہ اس کو وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو ملا ہی پیر کے در سے, تو پیر پیر تو کرے گا نا یار, منگل منگل کرے گا کیا, پیر پیر ہی کرے گا. تو اس نے تو ایک تو ہوتا نا مرید بولتا ہے تو بولتا ہے مرید, بولتا تم عقیدت میں بولتا تو مرید ہی کیا جس کو عقیدت نہ ہو, عقیدت میں بولے گا مرید کو غصے میں بولے گا نفرت میں بولے گا, وہ مرید پیر بن پیر بنایا اس کو اس لیے کہ اس سے عقیدت ہو گئی ہے, محبت ہو گئی ہے, چاہت ہو گئی ہے, الفت ہو گئی ہے, وہ سب سے اچھا ہی وہی لگتا ہے, تبھی تو پیر بنا ہے وہ, پیر بندہ بناتا ہے اس کو جو سب سے اچھا لگے, سیدھی سی بات ہے, کوئی اور اچھا لگتا تو اس کو پیر نہ بنا لیتا, پیر بنایا اس کو جاتا جو سب سے اچھا لگتا ہے. تم کو یہ اچھے لگے, یہ اچھے ہیں, اچھے لگے ختم ہو گئے. یہ ایک تو آنکھیں اچھی ہوتی ہیں, یہ تو بندہ ہی اچھے ہیں, یہ آنکھوں کو اچھا کر دیتے ایسے اچھے ہیں کیا. تو ٹھیک ہے ہم کو, تو اب تو یہ تو ہم دعوت اسلامی والے یا جو بھی مطلب کہ ہیں وابستہ اسلامی بھائی, لیکن علماء اہل سنت کی کیا بات ہے, ماشاءاللہ کس قدر امیر اہل سنت کا یہ انداز. تو پھر یہ جو انداز جو میں عرض کر رہا ہوں نا, عمل, یہ وہ کہ پڑھتے ہیں عمل کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. بار شریعت میں ہم نے فرائض پڑھے, بار شریعت میں ہم نے مقرو تحریمی کے ابواب الفرض دیکھ لیے, واجبات دیکھ لیے, اب مستحبات کی باری آتی ہے تو اپنے بولتے ہیں چلو مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے, اچھا یہ وضو کے مستحبات ہیں, اچھا اچھا یہ فلاں کے مستحبات ہیں. امیر سنت کا یہ انداز نہیں ہے, مستحب کریں گے تو ثواب ملے گا, مستحب کیا کریں گے تو ثواب ملے گا. تو بھائی ان کی طبیعت یہ ہے کہ بھائی ثواب تو ملے گا نا, ثواب پر تو ہاتھ رکھو بھائی, ایسا کیا استغنا آ گیا کہ ثواب کی بات ہی گئی, ثواب ہے نا. ہماری ایک سوچ بن جاتی ہے, چلو بھائی گناہ تو نہیں ہے نا, ہم یوں ہم کیسے, گناہ تو نہیں ہے نا, چھوڑیں گے تو گناہ تو نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, مگر ثواب گاہک چھوڑتے نہیں ہو, چیز نہیں بکتے تو بھاؤ ٹو بھاؤ بھی بیچ ڈالتے ہو نا یار. تو جب ایک روپے کا نفع نہیں چھوڑتے تو آخر ہم ثواب پھر کیوں چھوڑیں. اور وہ ہے نا کہ قیامت کی جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی قیامت کے دن دیکھے گا, جس نے ذرہ بھر گناہ کیا قیامت کے دن دیکھے گا, ذرہ بھر برائی کی قیامت کے دن دیکھے گا, اب جس نے ذرہ بھر نیکی کی قیامت کے دن دیکھے گا تو صحیح نا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک کاش ہمیں ایسی طبیعت نصیب ہو جائے کہ ہمیں جب پتا چلے کہ اس میں ثواب ہے, پتا چلے کہ اس میں ثواب ہے تو کر لینا چاہیے, اس کے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. علم بہت ہے, عمل کرنے کا واقعی وقت کم ہے. باتیں تو ہم ایک گھنٹے میں بیٹھ کر ڈھیروں سنتے ہیں, مگر ان ڈھیروں باتوں پر عمل کرنے کے لیے وقت اتنی عمر میں گنجائش, پھر اتنی سوچ, اتنی حرص بھی تو ہونا کہ میں کرتا رہوں کرتا رہوں کرتا رہوں. کھاتے ہوئے دس کام آتے ہیں, پیتے ہوئے دس کام آتے ہیں, پہنتے اوڑھتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سڑک چلتے کماتے, گھر میں آتے گھر میں جاتے اٹھتے بیٹھتے, ڈرائیونگ کرتے ڈرائیونگ نہ کرتے, بس میں آتے کار میں آتے, موٹر سائیکل پر سائیکل پر, ہر حوالے سے دیکھے تو ایسے بیسیوں معاملات روز مرہ کے سامنے آتے ہیں کہ اگر یہ کر جائیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں کرے تو ٹھیک ہے پکڑ نہیں ہے. نماز میں بھی دیکھیں کئی ایسے امور ہیں کہ جن کے کرنے سے ثواب ملے گا, نماز میں اور حسن پیدا ہوگا, نماز میں اور خوبصورتی پیدا ہوگی, نماز میں اور مطلب کہ ذوق اور شوق پیدا ہوگا. یہی وضو میں کہ وضو کے مستحبات یا جو بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کر لیں گے تو اور وضو میں حسن اور وضو میں ایک برکت آئے گی اور اس کا اثر نماز پر آئے گا. جب ایک خوبصورت اور اچھا عمدہ جو بزرگوں نے لکھا تھا, وضو کر کر اگر بندہ نکلے نا اس کی ساری چیزیں اور پھر آداب ملحوظ رکھے تو دیکھیے اس کا اثر نماز پر پڑے گا. طہارت ہوئی نا, کامل طہارت ہوئی, خوبصورت اور عمدہ طہارت ہوئی, اس کا ظہور آپ کی نماز پر ہوگا, پھر نماز میں خوبصورتی اور حسن پیدا ہوگا, مزہ آئے گا, لذت آئے گی. دیکھیں کبھی کبھی نماز پڑھتے رونا آتا ہے. تو یوں اگر ہم دیکھیں تو یہ امیر السنت کی ایسی ایک شخصیت ہے, یہ ایک یوں سمجھے کہ ایک ان کو انعام ہے, اور کہ یہ جو پڑھتے ہیں اس پر ان کو عمل کرنے کا ایک ان کے پاس جذبہ ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے. فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری, فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری, تحریر کو دوا ہے, تحریر کو دوا ہے الیاس قادری, تحریر کو دوا ہے الیاس قادری. اس کا ظہور یہ دنیا بھر کے جو اسلام بیان ہے ان کو پتا ہوگا. ایسے کئی اسلام بھائی ہیں جنہوں نے امیر سنت کو نہ دیکھا نہ سنا بھی نہیں, صرف فیضان سنت کا درس سنا اور مدنی ماحول میں آ گئے. مجھے پتہ نہیں لیکن میں چلو ایسے کرتا ہوں, فیضان سنت کا درس سن کر کون کون ماحول میں آئے, یہ دیکھیے. یہ فیضان سنت کا درس سن کر ماحول میں آئے. فیضان سنت کا درس کیا ہے؟ تحریر کس کی؟ الیاس قادری. یہ جو بدر قادری صاحب کا یہ جو کلام ہے نا, انہوں نے یہ جیسے لکھا نا کہ فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری, تحریر کو دوام ہے الیاس قادری. تو کوئی میں سدھرنا چاہتا ہوں, رسالہ پڑھ کر سدھر گیا, تو کوئی غیبت کی تباہ کاریاں پڑھ کر غیبت سے باز آ گیا, تو کوئی مردے کے صدمے پڑھ کر خوف خدا سے لرز اٹھا اور آخرت کی تیاری میں لگ گیا, کوئی ویران محل پڑھ کر حرام روزی سے اور مال جمع بیجا مال جمع کرنے کی آفتوں سے بچ کر یہ آخرت کی تیاری میں لگ گیا. تحریر کی بات کر رہا ہوں میں. فیضان سنت پڑھ کر نمازی بن گئے, فیضان سنت پڑھ کر داڑھی رکھنے والے بن گئے, کالے بچھو پڑھ کر داڑھی رکھ لی, کفن چور کے انکشافات رسالہ پڑھ کر نمازی بن گئے, گناہوں سے باز آ گئے. تحریر اگر صرف امیر سنت کی تحریر ہے نا, یوں سمجھو گے آج کے پی ایچ ڈی کا بڑا دور چلا ہوا ہے, جس کو دیکھو پی ایچ ڈی کرتا ہے, خالی تحریر پہ پی ایچ ڈی کرے تو 25 تو خالی تحریر پہ پی ایچ ڈی کے الگ الگ باب بنتے ہیں. امیر سنت کی تحریر پر پی ایچ ڈی کو کرنا چاہے تو صرف تحریر میں 25 شعبے بنتے ہیں, 25 ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں. ایسے ہی نسبت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, تو عرض کر رہا ہوں ایسی تحریر ہے اور ایسی تحریر میں کشش ہے کہ تحریر پڑھ کر بندہ روتا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پیچھے چل پڑتا ہے. فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری, فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری, تحریر کو دوام ہے تحریر کے چلتے ہیں جہاں سے چلے تھے. کہ امیر اہل سنت کی جو بہت ہی خاص بات جو ساری دنیا مانتی ہے وہ ہے کہ یہ عاشق مدینہ ہے. یہ کون ہے؟ عاشق مدینہ ہے. یہ عاشق رسول ہے, سچا عاشق رسول ہے. کہتے نہیں کہتے بتا, علماء کہتے ہیں عاشق مدینہ, کیونکہ یہ خود کو لکھتے سگے مدینہ. اب ایسا عاشق مدینہ ہے کہ یہ اپنے سگے مدینہ لکھتا ہے, اور یہی عشق ہے, یہ عشق ہے, یہ محبت ہے ان کی کہ اپنے آپ کو سگے مدینہ لکھتے ہیں. تو یہ عاشق مدینہ ہے کیونکہ مدینہ کو نسبت ہے مصطفیٰ سے صلی اللہ تعالی سے. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا پیارا, مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا, رہتے دلبر مدینے میں کے رہتے ہیں میرے آقا, میرے دلبر مدینے. اور مدینہ تو پھر مدینہ ہے, مدینہ تو مدینہ ہے. وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل, وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل, وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں, وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. تو بلا لو شاہ پرو پر مدینے میں, آقا بلا لو پھر مجھے شاہ پرو پر مدینے میں, جا جگے گئے اہلِ محبت مدینہ حضور کا, بلا لو مجھے شاہ بہرو پر مدینے. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا, بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو پر مدینے پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں, پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں, بلا لو یا رسول اللہ, آقا بلا اللہ پر شفیع لو شبر فاطمہ حیدر مدینے میں میری اوقات نہیں ہے گر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ اس طرح دور رہ کرے جیے ہم جب کہ سب کچھ ہمارا مدینے میں جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا بلا لو کو بلا لو یا رسول اللہ اب بلا لو مدینے میں عطار کو اور قدموں میں رکھ لو گناہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں رسول اللہ آقا بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا کر تم کرے گا تم اس کے طرف دار ہو تم اس کے مددگار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے لگاتے ہو اس کو سینے سے آقا جو ہو لگانے کے قابل بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا سرور نہیں تم بلا لو تم بلا لے پر ہو قادر یا نبی بلا لو غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ کا بلا لو کو بلا لو یا رسول اللہ روشن پر فاطمہ حیدر مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو میں دور تیبا سے آقا میرا غم بھی تو دیکھو میں پر دور طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا دل مضطر میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نا طبیبو میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ شکوا کرتا میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا دور طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے دے سروت دے مجھے بس یہ سعادت دے آقا نا دولت دے نہ سروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں دولت نظر چاہیے شاہ والا کی میٹھی نظر چاہیے عاشقان نبی کے ہے دل کی صدا سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے سو تنہا تیرا تیرے ہی در پر مرے بے قصو تنہا تیرا مالو دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں نہ دولت دے شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں بس یہ سعادت دے ٹھوکرے در بدر کب تڑک گاؤں میں پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جائے یا نبی یہ تمنا عطار ہے نہ دولت دے نہ شوہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر دل سے پیارا پیارا مدینہ اس لیے تار جانو دل سے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر دل پر مدینے مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں افسوس بات دور گلزار نبی سے افسوس بات دور گلزار نبی سے بلاوا مجھے دربار نبی سے کاشا بلاوا مجھے دربار نبی سے افسوس بہت دور کاشا بلاوا مجھے دربار نبی سے مار کیوں مایوس ہے تو حسن یمی سے Yeah. مجھ کو بھی بلا مستا مدینے میں خدا سب دے مستا مدینے میں خدا سب دے تکرا توڑ دو دیوار نبی سے تکڑا کہ میں دم توڑ دو دیوار نبی سے تو دنیا کے نظاروں سے بھلا کیا عشق ہے گلزار نبی سے او شاہ کو بس عشق ہے گلزار نبی سے دیوانوں کے آنسو نہیں تھمتے دیوانوں کے آنسو نہیں تھمتے کبھی سچ جب سو بے وطن جاتے ہیں دربار نبی سے وطن جاتے ہیں دربار نبی سے عطار ایمان کی حفاظت کا سوالی آقا عطار ایمان کی نبی سے ہانی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ آقا مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ آقا روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ اذن مل جائے گر مدینے کا کعبہ بن جائے گا کمینے کا جا کے ان کو دکھاؤں گا میں تو زخم دل اور داغ سینے کا آتے ہیں مقدر کے سکندر پہنچ کے در جانا مدینہ اے کاش پہنچ کے در جانا مدینہ ہو جا میں سو جا سے قربان مدینہ ہو جا میں سو جان سے قربان مدینہ اب سندھ کے جنگل میں میرا جی نہیں لگتا آقا اب سندھ کے جنگل میں میرا جی نہیں لگتا بس مجھ کو بلا لیجیے گلستان مدینہ بس مجھ کو بلا لیجیے گلستان مدینہ عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے دے دی جے بقی اس کو تو سلتا مدینہ دے جے بقی اس کو تو سلتا مدینہ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، روزے پہ بولا دی جیے سلطان بلالی جی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بھی کل پرسو ہی کی بات تھی، کسی نے بڑے درد بھرے انداز سے کہا حج پالیسی کا اعلان ہو چکا ہے، ایک تعداد ہے جو پچھلے سال یہ سوچ کر بیٹھی تھی ہم بھی مدینے جائیں گے، اب کی برس ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے۔ اب بھی عاشقان رسول مدینہ شریف کی حاضری کی صورتیں بنا رہے ہیں، کاش ہمارا بھی بلاوا آ جائے۔ ایک عرصہ ہوا، کئی عاشقان رسول ہیں، ایک تو ایک تعداد ہے جس نے مدینہ ہی نہیں دیکھا، اور ایک وہ بھی ہیں دیکھا تو ہے مگر بڑا عرصہ ہوا نہیں دیکھا، کہ تپش دل کو بڑا آیا ہے بجھانے نہ دیا۔ آہا مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے آ نہ سکا، آہا مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جانا سکا، آغا مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جانا سکا، ہائے اسے حالات نے جکڑا، یوں خونِ ارباں دیا آئے سے حالات نے جکڑا، یوں خونِ ارباں دیا جس کو چاہا میٹھے مدینے پر یہ احساس کیا، جس نظر کرم فرمائی اس پر یہ احساس کیا، جن کا ستارہ چمکا ان کو پیغام کا پیغام ملا، بخشش کا سامان کیا، بکوروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا۔ ہوا عطار جھگڑا یوں خون ارمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس پہ نظر کرم فرمائی جس پہ نظر کرم فرمائی اس پہ یہ احسان کیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ توبو الی اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ اجتماعی ذکر و نعت میں ہم امیر اہل سنت کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور کافی دیر سے ذکر مدینہ بھی جاری ہے تو کیا ہی بہتر ہو کہ کچھ امیر سنت سے بھی مدینے کی باتیں کریں. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. واہ کیا بات ہے مدینے کی, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے مدینے کی, واہ کیا بات ہے مدینے کی, واہ کیا بات ہے مدینے, واہ کیا بات ہے مدینے کی, واہ کیا بات ہے مدینے کی, ہر طرف رحمتوں کا ہے سایہ, واہ کیا بات ہے مدینے کی, خوب رتبہ عظیم ہے پایا, واہ کیا بات ہے مدینے کی, واہ کیا بات ہے مدینے کی, کوئی دیوانہ جب مدینے میں آیا دل اس کا جھوما سینے میں, لب پہ بے ساختہ ہے یہ آیا, کیا بات ہے مدینے کی, واہ کیا بات ہے مدینے, اللہ اللہ گنبدِ خضرا اور محراب و منبرِ آقا, حسن میں چاند سے شرمایا, واہ کیا بات ہے مدینے کی, حسن پیرس پہ مرنے والے کیا, دشت طیبہ کا حسن بھی دیکھا, بول اٹھے گا مدینے کر آیا, کیا بات ہے مدینے کی, باغ طیبہ کا حسن کیا کہنا، جامع نور جیسے ہو پہنا، حسن سارا یہی سمٹ آیا، کیا بات ہے مدینے کی، بولو کیا بات ہے مدینے کی، خوبصورت وہاں کے سب کو ساتھ، اور ہیں دھول کے حسین امبار، وادیوں پر بھی نور کا سایہ، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، بولو وہاں کیا بات ہے مدینے کی، ہاں واہ کیا بات ہے مدینے کی، جو سوالی مدینے آیا ہے، جو سوالی مدینے آیا ہے، جھولیاں بھر کے اپنی لایا ہے، کوئی خالی نہ لوٹ کر آیا، واہ کیا بات ہے مدینے کی، بولو کیا بات ہے مدینے کی، قلب عاشق نے کیف پایا ہے، روح کو بھی سرور آیا ہے، قلب عاشق نے کیف پایا ہے، روح کو بھی سرور آیا ہے، لب پہ نام مدینہ جب آیا، کیا بات ہے مدینے کی، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، شوق طیبہ میں دل سلگتا ہے، ہم کو اچھا مدینہ لگتا ہے، شوق طیبہ میں دل سلگتا ہے، شوق طیبہ میں دل سلگتا ہے، اچھا مدینہ لگتا ہے، اچھا مدینہ لگتا ہے، ہم کو پیارا مدینہ لگتا ہے، ہم کو میٹھا مدینہ لگتا ہے، شوق طیبہ میں دل سلگتا ہے، ہم کو اچھا مدینہ لگتا ہے، یاد طیبہ ہمارا سرمایہ، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، کب تلک در بدر پھرے آقا، اپنے کوچے میں موت دے آقا، کب تلک در بدر پھرے آقا، اپنے کوچے میں موت دے آقا، یہ خود کو جو عشق میں رولاتا ہے لاجرم وہ سکون پاتا ہے خود کو جو عشق میں رولاتا ہے لاجرم وہ سکون پاتا ہے اس کے عشق آخرت کا سرمایا مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی ہر طرف بھین بھین ہے خوشبو سوز ہی سوز ہے جگہ ہر سو ہر طرف بھینی بھینی ہے خوشبو سوز ہے جگہ ہر سو فرش نور ہے چھایا بس مدینہ مدینہ میرے دے لب بس مدینہ مدینہ میرے دے لب کاش اکثر رہے میرے یا رب کاش اکثر رہے میرے یا رب بس مدینہ بس مدینہ مدینہ میرے دے لب کاش اکثر رہے میرے یار دل کو نام مدینہ ہے بھایا تار کو شہید عالم دے دو بہر بلال اپنا غم اپنے تار کو شہید عالم دے دو بہر بلال اپنا واہ کیا بات ہے مدینے کی میرے ذہن میں دو تین سوال آ رہے ہیں سوچ رہے ہیں باپا سے کر لیتے ہیں مدینے منورہ مدینے پاک کی حاضری کے حوالے سے کوئی یاد مدینہ کے حوالے سے جی باپا کی بارگاہ میں یہ ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے باپا کہ کسی کو دیکھو تو کئی مرتبہ مدینے کی حاضری نصیب ہوتی ہے. کچھ کچھ عرصے کے بعد اطلاع ملتی ہے کہ یہ مدینے کا سفر ہے, ان کا مدینے کا سفر ہے. اور کبھی کبھی دیکھتے ہیں پاپا کے دیوانے ایسے بھی ہوتے ہیں, برسوں روتے ہیں مگر مدینے جانا نصیب نہیں ہوتا. جبکہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بھائی یہ کیا ہے, بہت تڑپتے ہیں, بہت روتے ہیں. تو کچھ اس پر ہے نا کہ ان کی مدینے کی حاضری یا ان کی مدینے کی حاضری کی صورت بننے کی کیا صورت ہو. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. احسن الویال آداب الدعا میں ایک واقعہ میرے آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ المنان نے کچھ اس طرح کا نقل کیا ہے. کسی بزرگ کا قول ہے یا کوئی روایت ہے کہ جب کوئی فاسق بندہ, نافرمان بندہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ اس کو جو یہ مانگ رہا ہے اس کو دے دو, یہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو, اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں, اس کی آواز مکروہ آواز ہے, ناپسندیدہ آواز ہے, تو ٹال دو دے گے. اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کا عاشق اس سے فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اس کو ابھی رہنے دو, اس کو ابھی مت دو, یہ بولتا رہے, اس کا بولنا مجھے اچھا لگتا ہے, اس کا پکارنا اور مجھ سے دعا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے. اب اسی پر اگر قیاس کیا جائے تو فقہی مسئلہ تو ہے ہی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض یوں پہنچ جاتے ہوں پیسوں کے بل پر یا ویسے ہی, اور بعض کا تڑپنا ہی آقا کو پسند آتا ہو. پھر یہ کہ بہت سارے جو جاتے ہیں نا وہ جانے کے باوجود نہیں جاتے, اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں جاتے مگر وہ جاتے ہیں. نہ کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے, کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے. مجھے سن 80 کا ایک واقعہ نہیں بھولتا, وہ جب حاجی مدینے کے لیے آئے تو ایک حاجی مجھے ملا تھا اپنے باب المدینہ کا میمن تھا, اس نے کچھ اس طرح کے تاثرات اپنے دیے تھے. کوئی اب کیا مطلب کہ یوں ہے اور یوں ہے, یہاں تو اب بس جلدی 40 نمازیں پوری ہو جائیں تو جلدی مکے چلے جائیں. اب وہ بیچارہ ایسا لگ رہا تھا کہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں تھا, اس کا دل نہیں لگ رہا تھا مدینے میں کہ یہاں سے بس جلدی چلے جائیں. تو اپنا بہرحال اپنا اپنا نصیب ہے, اس پر کوئی حکم تو نہیں لگا سکتے اپنے, اس کیا بیچارے کی مجبوری تھی. تو بظاہر مدینے میں ہونا یا نہ ہونا, اور غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں. مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان نے تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ 700 پر ایک بڑی عجیب حکایت نقل کی ہے. اب فرماتے ہیں کہ میں حج پر حاضر ہوا تھا تو مدینہ منورہ میں ایک صاحب تھے جن کا نام محمد حسین تھا. انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بتایا کہ میں ایک بزرگ جن کا نام غالب عبد الحق لکھا ہے, عبد الحق الہ آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کی بارگاہ میں حاضر تھا. تو میں نے عرض کی کہ یا سیدی, یہ جو حدیث شریف میں کہ اس طرح کی حدیث شریف کا مفہوم پوچھا کہ حدیث شریف میں کہ مدینہ جو ہے وہ منافقین کو اور گندے لوگوں کو برے لوگوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے, اس مضمون کی حدیث شریف کا میں نے مفہوم پوچھا. تو حضرت نے جواب دینے کے بجائے میرے کان مروڑے دھکے مار کے مجھے نکال دیے. بڑا حیران ہوا, پریشان ہو کہ میرا قصور کیا, میں نے تو سوال ہی تو کیا تھا. رات کو میں سویا تو میں نے خواب دیکھا, خواب میں میں نے دیکھا کہ جنت البقیع میں موجود ہوں اور اونٹوں پر کچھ لاشیں کھود کھود کے مطلب قبروں سے نکال کر لادی جا رہی ہیں اونٹوں پر, اور کہا جا رہا کہ یہ یہاں کے نہیں ہیں, ان کو فلاں جگہ لے جاؤ, اور کچھ لاشیں لائی جا رہی ہیں اور ان کو کہ یہ دوسری جگہ فوت ہوئے تھے لیکن ان کی جگہ یہ ہے, تو اس لیے یہاں لاشوں کا تبادلہ ہو رہا تھا. پھر میری آنکھ کھل گئی, میں پھر حضرت کے بارگاہ میں حاضر ہوا کیونکہ مجھے مفہوم سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس طرح مدینہ جو ہے وہ ہاں منافقین, ہاں یہ پوچھا تھا کہ اگر مدینہ دور کرتا ہے حدیث شریف میں تو یہ ہے, یہ منافقین اور مرتدین بھی تو یہاں جنت البقیع میں دفن ہو جاتے ہیں, تو یہ اس پر حدیث شریف کا مفہوم کیا ہے. تو اس پر یہ بتایا گیا کہ وہ نکالا بھی تبادلہ ہو رہا تھا لاشوں کا, کہ ظاہری طور پر جو نا اہل داخل ہو گئے تھے ان کو نکالا جا رہا تھا اور جو اہل تھے اس کے ان کو لایا جا رہا تھا, تو حدیث کا مفہوم تو سمجھ گئے تھے. خیر یہ پھر پہنچے اس بزرگ کی بارگاہ میں, تو یہ تھے پکے عقیدت مند کہ اگر کوئی بزرگ اس طرح کر دے جھاڑ دے ڈانٹتے تو یہ بھاگنے والے نہیں تھے, یہ پہنچ گئے. تو حضرت نے دیکھتے ہی فرمایا کہ سمجھ آ گئی نا, جو تم نے دیکھا نا یہ وہی اس کا مفہوم ہے کہ نہ اہلوں کو نکالا جاتا ہے اہلوں کو لایا جاتا ہے, اور وہ جو میں نے تمہارے کان مروڑے نا تو تم نے وہ سب لوگوں کے سامنے سوال کیا جو اہل نہیں تھے, یہ سوال تم کو ان کے سامنے نہیں کرنا تھا, اس کی تم کو میں نے سزا دی تھی. تو یہ کہ ظاہری طور پر جو مدینے میں ہے لیکن وہ گویا مدینے میں نہیں ہے, اور جو دور ہے بظاہر لیکن وہ اس کے دل میں اتنی یادیں مدینہ ہے کہ وہ گویا مدینے میں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان کے بھائی جان ذوق نعت میں فرماتے, حرم ہے اسے ساحتِ ہر دو عالم, حرم ہے اسے حرم ہے اسے ساحتِ ہر دو عالم, جو دل ہو چکا ہے نثارِ مدینہ, جو دل ہو چکا ہے نثارِ مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوسرا یہ کہ وہ بظاہر بندہ جو چاہتا ہے کہ یہ بس میرا ہو جائے یہ کام, اور وہ ہونا اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا. اس کی ایک تاویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی روتا ہے, میں نے دیکھے روتے تڑپتے پھر جاتے ہیں تو بےچارے کیا ہوتا ہے ان کا, تو یہ کہ ابھی یہ روتا ہے تڑپتا ہے یہی غنیمت ہے کہ یہ مدینے سے دور رہے, کہ یہ اگر مدینہ چلا گیا تو وہاں کا ادب بجا لا نہیں سکے گا, وہاں یہ پھر بے ادبیاں کرے گا, دنیا داریاں کرے گا اور گناہوں میں پڑ جائے گا. تو ایسا نہ ہو کہ اس کے دل سے مدینہ کی محبت ہی نکل جائے. تو مدینہ میں نہ رہنا, یعنی مدینہ نہ جانا, یہ اس کے حق میں بہتر ہو, اس لیے اس کو یہیں تڑپتا چھوڑا جاتا ہو. یہ بھی ایک اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے, جو کہ بہت یعنی کہ قرین قیاس ہے. مجھے سن 80 میں ہی ایک آدمی ملا تھا شیوڈ تھا, لیکن بڑی اس نے بہت پتے کی بات بتائی تھی. وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے شاید کسی بزرگ سے سنا تھا کہ مدینہ منورہ میں خواص جب رہتے ہیں تو ان کا ذوق بڑھتا ہے, اور عوام اگر رہتے ہیں تو ان کا ذوق گھٹتا ہے. بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے. سیدی قطب مدینہ کم و بیش 77 سال مدینہ میں رہے, لیکن صدا بہار تھے, ان کا عشق صدا بہار تھا. لیکن عوام جو وہاں رہتے ہیں تو وہ جو دھندے کرتے ہیں, جس طرح ان کا رہنا سہنا تو بہت دیکھا ہے نا, کہ پھر وہ بات ان کی ہوتی نہیں ہے. اسی پر اگر آپ کچھ مدنی پھول یہ دے دیں گے, ذوق کے بڑھنے کی کیا علامت ہے اور ذوق کے کم ہونے کی کیا علامت ہے؟ اس کا تعلق تو ہمارے دل سے, یعنی کہ جو تڑپ مدینہ منورہ کبھی گیا ہی نہیں جو, اور اس کو تڑپ ہے دل میں, اس کی یہ کیفیت. پھر جب مدینہ شریف جاتا ہے, پھر جب یہ واپس آتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیت. آج تو واقعی یعنی کہ ان کا ذوق مزید ہو جاتا ہے, کہ جو ایک بار دیکھے وہ بار بار دیکھے, ہے نا. لیکن بعضوں کا ذوق جو ہے نا, وہ بےچارے جب شاپنگ میں لگ جاتے ہیں, دبا کے شاپنگ کرتے ہیں, اوور لوڈ ہو جاتے ہیں, پھر کسٹم میں جھگڑے کرتے ہیں ادھر کسٹم والوں سے. اب وہ کسٹم والے کسی کی بات تھوڑی مانتے ہیں, لیکن یہ الجھتے رہتے ہیں, یہ یوں کم ہے اور یہ زیادہ, اتنا وزن نہیں ہے اور اتنا وزن ہے, اتنے درم زیادہ تو اتنے ریال زیادہ تو کم, تو وہ کرتے رہتے ہیں بےچارے. یہ شاید جو جاتے ہیں, میرا خیال یہ سب کو تجربہ ہوگا کہ وہاں کسٹم میں جا کر تھوڑا بہت اگر ذوق ہے وہ بھی نیچے چڑھ جاتا ہے, اس کا جو مال بہت اٹھاتا ہے. مال نہ اٹھائے نا, جو خالی ہاتھ آئے یا بس وہ حسب ضرورت تبرکات لے لے, تو اس کو کسٹم والے تنگ نہیں کرتے, اور بالکل یعنی کہ وہ اسموتھلی وہ نکل جاتا ہے. یہ کسٹم کی پنچاتوں میں اگر نہ پڑے نا واپسی میں, تو ذوق بڑا برقرار رہتا ہے. اب کسٹم سے پہلے تو جب مارکیٹوں میں جاتے ہیں نا, جی, تو وہاں بے پردگی کے معاملات, اب تو وہاں کی مارکیٹیں بھی معاملات ایسے نہیں ہے کہ اتنا جایا جائے, لیکن دیکھا یہ جاتا ہے جانے سے پہلے تو بڑا ارمان ہوتا ہے, لیکن حرم پاک میں بمشکل پورے دن میں 2-3 گھنٹے گزرتے ہیں, اور گھنٹوں شاپنگ میں حاجیوں کی اور زائرین کے گزرتے ہیں. تو کسٹم کی بات تو بعد میں آئے گی, اگر مدینہ پاک میں ہی زیادہ وقت بازار میں گزرے گا تو وہ ذوق پھر کیسے رہے گا؟ بازار میں گزرتا ہے جی, گپ شپ میں گزرتا ہے وقت. قافلے والے ہوتے ہیں نا پاپا, تو اب شام کو حرم سے واپس آئے, اس نے کیا خریدا؟ اچھا یہ خریدا, کتنے کا لیا؟ اتنے کا لیا. کہاں سے لیا؟ اب مجھے بھی لے جاؤ. تو کچھ تو قافلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 10 دن اگر مدینہ طیبہ میں, تو 10 دن لوگوں کو شاپنگیں کروائیں گے, اور اب ایک ایک دوسرے کا سامان دیکھ کے اس کی پلاننگز ہو رہی ہوں گی. ماد اللہ پھر حرم میں یہ باتیں بھی, مسجد نبوی شریف میں, حرم پاک میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ میں نے لے لیا سامان, میرا یہ بھی باقی رہ گیا ہے, میں نے ابھی اس مارکیٹ میں جانا ہے. کوئی بتائے گا نہیں, وہ فلاں مارکیٹ جو ہے نا وہ ہول سیل ہے, وہاں مزید دور جاؤ گے ٹیکسی کرا کے تو سستے میں مل جائے گا. تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں جا کے وہ سارے ارمان جو یہاں سے سوچے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب ادھر رہ جاتے ہیں, اور بندہ اسی میں مصروف ہو جاتا ہے. یہ ہے بس, سیر و تفریح میں لگ جاتے ہیں, شیطان جو ہے نا پیچھے لگا رہتا ہے, اور خوب خوب خریداریاں کرتے ہیں, بارگیننگ کرتے ہیں, پھر جھوٹ سچ سب چل رہا ہوتا ہے. تو یہاں سے کوئی اصل ماحول ملے نا, جس کو اچھا ماحول ملے, اور وہ بھی مطلب یعنی کہ جس پر خدا کا کرم ہو جائے. باقی پورا ماحول سب کو ملا نہیں ہوتا, آتے جاتے ہیں بےچارے, لیکن وہ دل بدلتا نہیں آسانی سے. تو اتنا یعنی کہ ہم جب چل مدینہ قافلہ سفر کرتا تھا, تو 12 ایسا ہوتا تھا کہ ہم یہ آپس میں مل کے مشورہ کر کے طے کرتے تھے کہ کوئی شاپنگ نہیں کرنی ہے. کیونکہ ایک بار اس کا تجربہ ہوا تھا مجھے اس طرح, اس کے بعد میرا بہت ذہن بنا تھا کہ جب یہ قافلہ چل مدینہ کا ہوا اور واپس آیا نا, تو بس جو سامان اٹھاتے ہیں عوام تو وہ بھی بےچارے انہوں نے اٹھائے تھے سامان, تو مجھے پتا چلا تھا کہ وہ کسٹم میں لوگوں نے مذاق اڑایا تھا, برا بھلا کہا تھا, یہ مولانا لوگ اتنا اتنا اٹھا کے لائے, اتنا اٹھا کے لائے, یہ ہمارے یہاں باب المدینہ کسٹم میں. اس پر سے میرا ذہن بنا تھا اور میں سمجھاتا تھا کہ دیکھو یار ہمارے ساتھ دعوت اسلامی ہے, ہمارے حلیے, ہمارا انداز, ہمیں مطلب ہے کہ کیا کرنا چاہیے. تو میرے ساتھ جو چل مدینہ ہوں گے اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ شاپنگ کوئی نہیں کرے گا جب تک, پاپا نہیں کریں گے ہاں, جب سنو تو صحیح, جب وہاں پہنچیں گے تو پتا چلے گا آپ انشاءاللہ نہیں کریں گے. آپ میری بات پوری, میں بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ. پہلے میری بات تو سن لیجیے آپ, جب وہ چل مدینہ قافلہ سفر کرتا اس وقت کی بات ہے, میں کہتا تھا ہم یہ طے کرتے تھے, وہ سب بولتے تھے ہم نہیں کریں گے. اچھا پھر ظاہر ہے کہ وہ گدگدی تو سب کو ہوتی تھی خریداری کی, یہ بےچارے یوں مجبور ہوتے ہیں کہ ماں نے آرڈر کیا ہوتا ہے, تیری بہن کی شادی ہے اس میں وہ بلینکٹ چاہیے تو فلاں چاہیے, تو وہ کسی نے وہ چاچا نے بولا آگا کہ دیکھو میرے پہلے بیٹے کی شادی ہے تم مدینہ جا رہے ہو تو یہ بھی لے آنا تو وہ بھی لے آنا, یہ بھی ہوتا ہوگا فرمائشیں. تو یوں مجھے تو یہ پتا تو ہوتا تھا کہ ان کو اپنے بھلے یہاں ہاں بولتے ہیں, یہاں بولیں گے نا کہ دیکھو وہاں جا کر دھوپ میں سونا پڑے گا تو یہ ہاتھ اٹھانے کے بدلے پورے کھڑے ہو جائیں گے, ہاں دیکھو یہ دھوپ میں کھڑے سوئیں گے, وہاں جا کر تھوڑا اے سی بند ہو جائے گا تو کڑکڑ کریں گے, یہ ہے مطلب یہاں ہوتا ہے سب جذبہ, وہاں تھوڑا کھانا آگے پیچھے ہو جائے تو مزہ نہیں آتا, مجھے چاول نہیں ملے تو مزہ نہیں آئے گا, اس کو روٹی نہیں ملے گی تو مزہ نہیں آئے گا, اس کو دال دی تو منہ بنائے گا, یہ وہاں پھر یوں ہو جاتا ہے وہاں جا کر. تو پھر اب ہماری جب یہ حالت ہے تو ہم یہیں بھلے ہیں یار, وہاں جا کر یعنی کہ یہاں مدینے کے لیے باں باں کر کے پھوٹ پھوٹ کر روئیں اور وہاں جا کر شیطان ہم پر کہہ کے ہمارے گھر سے میرے ہاتھ میں آ گیا. یہ تو جانے یہ سمجھ نہ جانے چل مدینہ قافلو بنی رہی ہے, بات مدینے کی ہو تو بن بھی جائے تو کیا بات ہے مدینے کی, بابا بھائی قافلہ چل مدینہ کا قافلہ بنانا تو آپ ہی نے نا, اب یہاں بنائیں یا گھر بنائیں یا جہاں بنائیں, چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ, سہانا سہانا دلارا مدینہ, تترا شکر کی آنکھوں کا تارا مدینہ, پہاڑوں میں بھی حسن کاٹے بھی دل کش ہے قدرت پہ کیسا سوارا مدینہ, پھرو گر کعبہ پیو آپ سم سم پھرو گر کعبہ پیو آپ سم سم پھر آ کے دیکھو تمہارا مدینہ, رہے ان کے جل دے بسے جل دے رہے ان کے جل دے بسے جل دے میرا دل بنے یا رکارے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ یہاں تو ہی روتا ہے جنت کی خاطر، یہاں تو ہی روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ، بے آکے میں جا کر کروں گا مجھے ہو کپینا، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، لو آیا کہ اب آ یا جیتا ساحل، لو آیا کہ اب آ یا جیتا ساحل، اب آئے کا مکہ چلیں گے مدینہ، اب آئے کا مکہ چلیں گے مدینہ، خوشا جو جا رہا سکینہ، خوشا جھومتا جا رہا ہے سکینہ، پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، یہ گھر عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے، یہ گھر عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے، ہمیں تو جنت سے پیارا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، یہ رنگی فضائے یہ مہکی ہوائے، یہ رنگی فضائے یہ مہکی ہوائے، معطر معمر ہے سارا مدینہ، مدینے کے جلووں پہ قربان جاؤ، مدینے کے جلووں پہ قربان جاؤ، خدا نے ہے کیسا سوارا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یا دکارے مدینہ، پورا دے دل بل بلے نواز، پورا دے دل بل بلے بے نواز، خدا یا دکھا دے بہار مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، آقا مدینے میں بلا لو سگے عطار پر، اب تو مدینے کی باتوں میں اتنا میرے کو، میری پرانی خواہش ہے، کئی بار عرض کیا ہے، اب پتہ نہیں کب پوری ہوگی، نعت خوان اوپر بیٹھنا چاہیے، ہم دو منچیاں لگا سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی کمی نہیں ہے، سونے کے لگا سکتے ہیں، نعت خوان یار، یعنی یہ میں سو مرتبہ بول چکا ہوں، مبالغہ، نعت خوان اوپر ہو، نعت خوان اوپر ہو، نعت خوان اوپر ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبوی میں ممبر لگایا تھا کہ ممبر پہ، یہ ممبر پہ نعت شریف پڑھیں گے. اب کھڑے بھی رہنا تو وہ اوپر بیٹھا ہے، وہ کھڑے ہونے کا ادب تھوڑی ہے، کھڑا ہونے والا تو اور بھی نعت خوان بحیثیت نعت خوان، کم از کم جب تک نعت پڑھتا ہے وہ اوپر ہو. کتاب بھی نیچے نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی ادب نہیں ہے. چل مدینہ کی بات ہو رہی تھی، تو کیا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ یو کے سے جو اسلام بھائی ہیں وہ چل مدینہ قافلے میں شامل ہو جائیں؟ باپا کینیڈا والے، عرب شریف سے عرب ملکوں والے، خلیجی ملکوں والے، باپا کوریا والے، بیلجیم والے، ہالینڈ والے، ساؤتھ کوریا، باپا کینیا والے، تنزانیہ والے، باپا ہند، باپا ہند سے، ہند کے اسلامی میں بڑے باپا دیوانگی ہے، آپ بھی ہند والوں کی باپا شفقت فرماتے ہیں، ساروں سب پر باپا آپ کی شفقت. بنگلہ دیش بھی تو ہے بھائی، آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، اور بنگلہ دیش بھی ہے، بنگلہ دیش والوں کو مدینہ انشاءاللہ باپا کو صورت بن جائے باپا، ان کو بھی باپا ایک باپا باپا باپا ہو جائے ایک باپا کر دے باپا، چل مدینہ باپا فرما دے باپا. کان میں بولے باپا، آپ بولے باپا انشاءاللہ مدنی نماز بھی بہتر عمل کریں گے، قافلوں میں سفر کریں گے باپا، باپا بارہ بارہ ماہ بھی دیں گے باپا انشاءاللہ، ساری دنیا میں دین کا کام جس طرح فرمائیں گے باپا کریں گے، جا کر انشاءاللہ سنت عام کریں گے باپا. آپ جو بولو گے وہاں بولیں گے، ہم کو چل مدینہ بول دو باپا. کولمبو والے بھی فون آیا باپا ابھی، وہ بھی چل مدینہ کے لیے، کولمبو والے چل مدینہ کے طلب گار ہیں باپا، اٹلی والے باپا چل مدینہ. کال ہے، کال ہے، باپا مدنی فیس عطا فرما دے کوئی باپا، کوئی باپا تھوڑا سا باپا، باپا رو رو کے، باپا باپا رونے والے بھی ہوں گے، رونے والے باپا، رونے والے بھی ہوں گے. یہ دیکھیں باپا، یہ کل بہت رو رہے تھے باپا، یہ آپ نے شفقت فرمائی باپا، بہت رو رہے تھے کل ہی، تو باپا آج بھی رو رہے ہیں باپا، آپ دیکھیں باپا رو رہے ہیں باپا، باپا لے چلے باپا چل مدینہ، باپا کر دے باپا، باپا لے چلے باپا مدینہ، لے چلے باپا آپ کی آنکھوں سے، مرشد کی آنکھوں سے باپا مدینہ دیکھے باپا، آپ کی مرشد کی آنکھوں سے دیکھے باپا، کر دے باپا چل مدینہ، وہ سب کو کر دے باپا. آج اتنی امیدیں لے کر، آسے لے کر باپا آئے آپ کے پاس، یہ دور دور سے آئے باپا، باپا اتنے دور دور سے اسلامی بھائی آئے باپا، باپا کر دے باپا. یہ دیوانے آقا مدینے کو جائے، یہ دیوانے آقا مدینے کو جائے، خدایا دکھا دے بہارے مدینہ، پھرو گرد کعبہ پیو آب زمزم، پھرو گرد کعبہ پیو آب زمزم، میں پھر چل کے دیکھوں تمہارا مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. کر دے باپا چل مدینہ، کر دے لے جا باپا، صلو علی الحبیب. باپا مدینے کا ادب بھی پتہ چل جائے، کیسے ادب کرتے ہیں، مدینے کا ادب نصیب ہو جائے، کعبے کا ادب نصیب ہو جائے، مدینے کا ادب نصیب ہو جائے، اس سرزمین کا ادب سیکھ جائے باپا. باپا یہ ارشاد فرمائیں، یہ ذکر مدینہ میں اتنی لذت کیوں ہے؟ تو مدینے یعنی دنیا کے کسی بھی خطے کا ذکر کریں، وہ کیفا مستی نہیں تاری ہوتی جو مدینے کا ذکر کر کر آتی ہے. وہ ہے نا، آپ ہی نے لکھا، کہاں کوئی روتا ہے جنت دکھاتی رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینے. ہمارے مدنی چلیں گے ناظرین کو بھی باپا کچھ ایسے مدینے کے مدنی پھول عطا ہو جائیں. مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے پیارا ہے, مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے پیارا ہے کہ رہتے ہیں میرے دل بھر, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بھر مدینے. اچھا بابا ماشاءاللہ منچ پر ہے نا, اب آپ تاکہ پیچھے والے, یہ منچ لگایا اسی لیے گیا ہے کہ آپ سب بیٹھے ہیں, تھوڑا پیچھے پیچھے ہوتے رہے. ایسا مدنی چینل والوں کے لیے آپ فرما رہے ہیں بھائی صاحب, مدنی چینل ایک اسلام بھائی صبح مشاورت کے نگران نے مجھے بتایا کہ باپا ساحری فرما رہے تھے اور سب گھر والے ساحری کر رہے تھے, وہ کھانا سامنے رکھ کے روئی جا رہے تھے, زیارت کری جا رہے تھے روئی جا رہے. مدنی چینل والے ایسا روتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, مدینے کی یاد آتی ہے, مرشد کو دیکھ روتے ہیں. ایسا تو رونے والے تو روتے ہی ہیں, لیکن میں کہا مدینے کے مدنی پھول مل جائیں گے. بہرحال مدینے میں کشش اسی لیے کہ مدینے والے آقا وہاں تشریف فرما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر میرے آقا لندن کو مسکن بناتے تو ہم لندن لندن کو وظیفہ پڑھتے, جہاں میرے آقا جو پی کے پاس ہے وہ سواگن کمر کی ہے. کیا مطلب؟ والا حضرت کا شعر ہے نا اپنے, دونوں بنی سجیلی انیلی دلن مگر جو پی کے پاس ہے وہ سواگن کمر کی ہے. جو محبوب کے پاس دلہن ہے اصل وہی محبوب ہے. دونوں ہی مطلب ہے کہ کعبہ اور تربت عطر روزہ انور, دونوں مطلب خوبصورت ہیں, دونوں چمکدار ہیں, دونوں پر تجلیات کی بارش ہیں, لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبے کے اندر تشریف فرما نہیں ہے. سبز گنبد کے سبز گنبد کو آپ نے نوازا اور اس کو اجازت دی, اس کو نوازا, تو اس لیے وہ سرکار کا روزہ جو ہے وہ اصل دلہن وہ ہے. کعبہ ہے بے شک ارجمن آرا دلہن مگر, کعبہ ہے بے شک ارجمن آرا دلہن مگر, ساری بہار دلہنوں دولا کے گھر کی ہے, ساری بہار دلہنوں دولا کے گھر کی ہے. دونوں بنی دلہن مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن قبر کی ہے. یہاں دیکھیے, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں دلہن سے مراد وہ شادی والی دلہن نہیں ہے, بلکہ دلہن محاورتن بھی استعمال ہوتا ہے لفظ, کسی جگہ بھی سجاوٹ کی جائے نا اس کو دلہن بولتے ہیں, کہ یار اس کا گھر تو اتنا سجا ہوا تھا کہ دلہن بنا ہوا تھا. جشن ولادت کی باب المدینہ میں اتنی سجاوٹ اور چراغاں ہوتا ہے کہ باب المدینہ گویا دلہن بنا ہوا ہوتا ہے. تو یہ سجاوٹ اور حسن و جمال کے اعتبار سے مطلب اس کو میرے آقا اعلی حضرت نے دلہن کہا ہے. اب کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ شادی کے دلہا دلہن کی طرف چلا جائے, یہاں یہ مراد نہیں ہے. دولا بناؤ دولا صبح شب ولادت, انہیں سجاؤ, ان کو سجاؤ. دولا چل دولا ہوتا نا, یہ اس وقت ساری محفل کا مرکز نظر ہوتا ہے, ساری بارات میں جو دولا ہوتا ہے اس دن اس کی ویلیو ہوتی ہے, بھلے وہ اگر دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے وقتی طور پر وہ درست نہ بھی ہو, لیکن جب اس کی شادی ہوتی ہے اور جب یہ دولہا بنا ہوا ہوتا ہے تو سب کا اس وقت سب کی نظر اسی پر ہوتی ہے, وہ دولہا ہوتا ہے بارات میں. یہ ایک دنیا کا مطلب قاعدہ ہے. تو یہاں مطلب مثال دی گئی دولہا اور دلہن کی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کا دولہا ہے. ساری کائنات میں سب سے زیادہ آپ مطلب نے کہ مرکز نظر ہیں, سب کا مرجع ہے. مرجع مانے رجوع کرنے کی جگہ. جیسے ولیوں کے دولہا غوث پاک ہیں, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بابا مدینے کی باتیں ہو رہی تھیں, مدینے چل مدینہ یا سفر مدینہ کیا کرنا پڑے گا چل مدینہ کے لیے؟ مطالبہ تو ساری دنیا سے کہیں نہ کہیں سے آ ہی رہا ہوتا ہے, تو چل مدینہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ چل مدینہ کا پہلے دروازہ تو کھلے, تو بعد میں ہوگا نا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. دروازے کے باہر کھڑے رہیں گے بابا, اب دروازہ کھلے نے پھر پتا چلے کہ یہ نہیں ہو رہا تو پھر دوبارہ پھر وہ کرنے کے لیے دوبارہ جائیں. ٹھیک ہے, جب دروازہ کھلے گا, جب کھلے گا ہم چل مدینہ کی تیاری تو کر رہے ہیں. 72 مدنی انعامات اپنا دروازہ ہے نا اس کا, دیکھیے مین انٹرنس تو 72 مدنی انعامات اور اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات. اب یہیں مطلب یعنی کہ وکٹ گری جاتی ہے اسلامی بھائیوں کی اکثر. اب 72 مدنی انعامات, اب دیکھو چل مدینہ کا دروازہ ابھی جیسے بابا فرما رہے بند ہے, ٹھیک ہے. اب دروازہ کبھی کھل جائے اور پوچھا جائے جی 72 مدنی انعامات والے اندر آ جائیں تو پتا چلا اپنا یہ گیٹ پاس کمزور ہو, تو کوئی ایسی صورت ہو نا کہ ہمارا کم از کم یہ گیٹ پاس سیٹ ہو, اس کے علاوہ پھر جو بھی بابا کی مرضی. تو مدنی انعامات پر عمل کرنے کی نیت تو کر رہے ہیں. ہر مدنی ماہ 10 دن کے اندر اندر روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے فارم کارڈ رسالہ پور کرے, اور پھر ہر مہینے کے 10 تاریخ کے اندر اندر جمع کروائے اپنے ذمہ دار کو مدنی نامات, اور اللہ کی رضا کے لیے کرے. چل مدینہ تو خیر کوئی ضمنی معاملہ ہے, اصل تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. 72 پورے تو شاید دنیا میں کسی کے ہوں تو سنا نہیں ہے. ہاں یہ تو تھی نویٹے بیٹھیں گے. رسالہ کس کس نے پڑھا ہے مدنی انعامات کا؟ سب نے پڑھا بھی نہیں ہے نا. بعضوں نے نہیں پڑھا رسالہ, دیکھا ہوگا شاید, دیکھا بھی نہیں ہوگا. پہلے مدنی انعامات کا رسالہ پڑھیں, پھر اس کو اس پر غور کریں کہ کس کس انعام پر. کئی ایسے مدنی انعام ہوں گے جس پر آپ کا آلریڈی عمل ہوگا, پھر یہ کہ جن پر نہیں ہے ان پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں, اس کو مضبوط کریں, اس کو بھریں. بھرنے کا طریقہ بھی سب لکھا ہوا ہے, نہیں سمجھ آیا تو کسی پوچھ لیں اسلامی بھائی سے. مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی ہوا ہوا ہے مدنی انعامات کا رسالہ, انگلش میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, گجراتی میں بھی ہے, شاید بنگلہ دیش بنگلہ میں بھی ہے, اور بھی شاید اس کے علاوہ اور زبانوں بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں ٹرانسلیٹ ہوا ہوا ہے. نیک بننے کا بہترین نسخہ ہے مدنی انعامات. کیا فرمایا؟ یہ ویو ہے کہ نا گھنا ورسے پوچھو تو سنگھ کتنے بچیا ہوا. دانیال بھائی پھر چل مدینہ. ہاں آپ تو سفر کر چکے ہیں نا, اس کے بعد پھر کتنی بار آ جائیں؟ اس کے بعد نہیں گئے؟ وہ مجھے لگتا ہے کچھ ہیں ایسے جو نہیں گئے بابا, آپ لے گئے لے گئے اس کے بعد نہیں گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کی آواز مدم ہے اللہ, جو جوش ہونا جو آواز میں نا مارو جی اوچھو تھی آواز. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ماہ شیخ عبد القادر جماعت الاخر کدا یو مدینہ کدا بھی ربیع الاخر, ربیع الاخر جزاک اللہ کا پیارا پیارا مہینہ ہے. آئیے حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی منقبت بھی سنتے ہیں. اسیروں کی مشکل کشاؤں سے آغاز, اسیروں کی مشکل کشاؤں سے آغاز, فقیروں کی حاجت رواؤں سے آغاز, فقیروں کی حاجت رواؤں سے آغاز. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے نا جیا سے آز, تیرے ہاتھ ہے یا جیا سے آز. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا, قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا, قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا. کہا ہم نے جس وقت یا غوثِ اعظم, کہا ہم نے جس وقت یا غوثِ اعظم, یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے, یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے, یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے, یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں سر ہے, یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے. جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ اعظم, جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ اعظم, دم آئے دم میں دمے نسا آؤ کے دم آئے دم میں, کرو ہم پہ یاسین دم غوثِ اعظم, دمے نسا آؤ کے دم ہے لبوں پر, دمے نسا آؤ کے دم ہے لبوں پر, دمے نسا آؤ کے دم ہے لبوں پر, تمہیں دیکھ کر نکے دم غوثِ اعظم, تمہیں دیکھ کر نکے دم غوثِ اعظم. کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی, کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی, کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی, کہے کس سے جا کر قدم دل کی, سونے کون تیرے سی دیوار سے آزم سوزے کون تیرے سیوا سے آزم اسی روکے مشکل خوشا سے آزم فقیروں کے حاجت جواب سے آزم صلو علی الحبیب اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کل سے پھر ہماری خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے اور علم دین کے مکی مدنی پھول ہماری طرف بڑھاتا ہوا مدنی مذاکرہ کا آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ عز و جل. فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت 8:30 بجے, کوشش کیجئے جو باب المدینہ کے ہیں فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں, اور 9 بجے انشاءاللہ تعالی مدنی مذاکرہ شروع ہو جائے گا, تلاوت نہ تو پھر سوال جواب کا سلسلہ ہوگا. اور اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہوگی کہ ہمارے جو بیرون ملک سے اسلام بھائی آئے ہیں اور جو دوسرے بیرون ملک تربیت اجتماع میں شامل ہیں, انشاءاللہ تعالی یہ سوال کریں گے اور باپا جواب دیں گے, انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ. تیاری ہے نا, عزم کا اظہار بھی کریں گے, غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلفے اکثر نظریں اکثر نظریں نظر جھکا کر کہیں اکثر نظریں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ, شیطان کے خلاف جنگ, مسجد بھرو تحریک, پہلے تولو ایک چپ کیا شان. تو یہ کل پیر سے مدنی مذاکرے, یہ الحمدللہ عزوجل 11ویں شب تک جاری رہیں گے, یہاں تک کہ اللہ نے چاہا تو بڑی رات سے ہم ملیں گے, اور 9 بجے انشاءاللہ تعالی یہ مدنی مذاکرہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. 9 بجے تلاوت نعت شریف وغیرہ کا آغاز سے آغاز ہوگا, اور انشاءاللہ وقت مناسب پر باقاعدہ سوال جواب بھی شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. پہلے صلوات و سلام پڑھ لیں. یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی مدنی مدینے والے. یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا حبیب سید یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچنے ہاں میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچنے اونے نے مدینے والے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ کہ دید ہوگی جب میری دید ہوگی ہاں تیری جب کہ دید ہوگی جب میری دید ہوگی میرے خواب میں سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیہ غوثِ اعظم ایمان ہو تو قابلوں کا جلوہ شان قدرت پیلا ہو سلام عاشق بشر میں جب ان کی آمد ہو آلِ بیجے سب ان کی شوقت پیلا ہو سلام مجھ سے خدمت کے رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا ہو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا ہو سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.